Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сирады, а нашим гостем будет былый старшиня Нацбанку Станислав Богданкевич. Зим мы погутрым про обвинувачивание на адрес белорусских банков у отмывания грошей. У блиц-анализа журналист Змитер Панковец разважая про черговые репрессии супрать активистов молодого фронту. Так само мы почуем черговый раздел новой книги нашего корреспондента Олега Грузделовича «Кто узорвал Менское метро». Гэта ды іншая пазней, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. Кіраўніцтва Крэдэксбанку абвяргае абвінавачанне Мінфіну США ў адмыванні грошай. Пытаемся сотрудничать с Минфином США, предоставить всю информацию, чтобы они убедились в нашей благонадежности. У Менску прайшоў круглы стол аб праблемах беларускіх палітвязняў. Сваякі палітвязняў патрабуюць расследаваць факты ўжывання міліцыі сілы супраць мірных грамадзянаў. Апазіцыйны палітык Віктар Івашкевіч будзе патрабаваць, каб суд забяспечваў яму выезд за мяжу. Дзеля таго, каб выканаць рашэнне суда, прашу забяспечыць мяне неабходнай дакументацыяй для пересечения межи с мэтой провести перемогу с администрацией Харки 97 на размещение на их сайте материала поводля решения суда. Актывіст еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчын, якога збілі міліцыянты, забіл чырвона-белы сцяг, па-ранейшаму знаходзіцца ў шпіталі. Ад яго хаваюць гісторыю хваробы. Мытны камітэт заяўляе, што Расія ўвяла перыядычны пашпартны кантроль на мяжы з Беларусю. У музычным тэатры прэм'ера амерыканскага мюзікла «Вестсайская гісторыя». Упершыню ў Беларусі ліцэнзійны мюзікл такога ўзроўню. Я считаю, что это подарок, конечно, для театра, потому что такое произведение, это считается мировой, как теперь принято говорить, хит. В полном смысле подарок. Подарок как произведение само, а еще что оно все-таки, ну, бесплатно досталось театру. На год права мы имеем, клавир, бесплатно руководство и оркестром, и балетом. Амаль у 10 тысячах кватэраў беларусаў за неўплату отключили электрычнасць, ваду и газ. Паводле Цэнтра выбаркаму, парламенцкія выбары павінны быць прызначаныя не пазней, як праз месяц. Падзеі серады аглядала Алена Радкевіч. Кіраўніцтва беларускага камерцыйнага банку «Крэдэксбанк» называе неабгрунтаванымі падазрэнні ў адмыванні грошай, якія агучыла казначэйства ЗША, расказвае наш корэспандэнт Олег Грузделовіч. Гендиректор Крэдэксбанку Александр Аксянович заявил, что робятся спробы усталевать контакты с Минфином США, каб дамагчыся абвяржэння этой информации. Скоро все разместим на сайте и будем постоянно всех информировать. Попытаемся сотрудничать с Минфином США, предоставить им всю информацию, чтобы они убедились в нашей благонадежности. Тем часам стали вядомыя некаторыя дэталі падазрэння ў Мінфіну ЗША. Пра іх паведаміў у сваёй заяве Дэвід Коэн, намеснік міністра ЗША ў справах тэрарызму і фінансавай выведкі, каментуючы абнародаваны спіс падазроных банкаў. У 2010 годзе на працягу 1-2 месяцаў Крэдэкс перавёў суму, эквівалентную прынамсі мільярду даляру, на рахункі сотняў замежных фасадных кампаніяў, зарэгістраваных у офшорных зонах. Правядзенне гэтых аперацыяў тыповае для ўхілення ад кантролю. Значная іх частка не ўказвае сапраўднага атрымальніка плацяжоў, сказаў Дэвід Коэн. Апрача Крэдэксбанку, з 2004 году Вашынгтон увёў абмежавальныя захады супраць Трастбанку, які тады называўся Інфабанк. Амерыканцы забадозрылі Трастбанк у адмыванні грошай Садама Хусейна. У 2011 годзе назва банку трапіла яшчэ ў адзін карупцыйны скандал у сувязі з арыштам кіраўніка назіральнай рады банку Віктара Шаўцова, якого падазраюць у асабліва буйным крадзяжы. Таксама Віктар Шаўцов да арышту кіраваў радай дырэктараў закрытага акцыянернага таварыства «Белзамежбуд». Паводле афіцыйных крыніц, таварыства выконувала шэраг будаўнічых заказаў у Венесуэле. Александр Лукашенко, выступаючы на прэсавой канферэнцыі ў канцы 2011 году, казаў, што калі Шаўцоў аддасць удвая больш, чым накраў, то яго памілуюць. Паводле афіцыйных звестак, Віктара Шаўцова дагэтуль трымаюць у СІЗА КДБ. Эканаміст Лін Злотнікаў мяркуе, што ў Беларусі адмыванню бізнесменамі несумленна заробленых грошай часта дапамагаюць карумпаваныя дзяржаўныя чыноўнікі. Например, предприниматели не весь оборот свой показывают, не всю свою выручку показывают, для того, чтобы налоги не полностью платить. Эти деньги как-то надо потом, если их много собирается, надо отмыть. То есть эти деньги превратить, ну, так сказать, в законные. Это значит куда-то каким-то образом оформить на счет. Обычно это через строительство, там еще через что-нибудь. Ну, и в Беларуси вот в этом смысле можно говорить, что, наверное, есть отмывание денег. Меркаванне эканаміста Леаніда Злотнікава. Болей інфармацыі пра абвінавачванне на адрас беларускіх банкаў і іх рэакцыя на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А таксама нагадаю, што пазней у нашай праграме госцем будзе былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч, і з ім мы пагутарым на конт абвінавачванняў на адрас беларускіх банкаў у адмыванні грошай. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 вечара да поўначы. Паўтор ад 6 да 8 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Лавіце свабоду. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры вынікі дня. За першыя тры месяцы гэтага году амаль у 10 тысячах кватэраў жыхароў Беларусі адключылі святло і ваду за неаплату камунальных паслуг. Усяго няплатнікаў 175 тысяч сем'яў, яны зінаваціліся дзяржаве 33 мільярды рублёў. Спажыўцы камунальных паслуг і адмыслоўцы кажуць, што перадумовы неплацяжоў у бальшыні выпадкаў стварае сама дзяржава. З працягам тэмы Галіна Бакунчык. Менскі пенсіянер Барыс Зянкевіч да праблемы кватэрных неплацяжоў дачыненне мае ўскоснае. Сістэмную запазычанасць маюць ягоныя суседзі ў пад'ездзе. Кожны раз вывешваюць запазычанасць маіх суседзей, майго пад'езда. Напрыклад, жывуць п'яніцы, чацвёртая кватэра, там і міліцыю вызываюць, і ўжо выганяць хацелі. Ну і што? Як пілі, так і п'юць. Як жылі, так і жывуць. Ну што я думаю? Ні з таго, ні з сяго піць чалавек не будзе. А значыць, якая-то прычына ёсць, в душу чалавеку не залезеш. Ёсць людзі, каторыя не могуць заплаціць. Хотели бы, мабуть, копейки отрымая от этой державы. Им треба прокормить семью, и треба разобраться. Его и пошкодовать можно какую-то отсрочку, а может и допомогчи чем-то. Директор ЖЭСу номер 28 у Менском микрорайоне Чижовка Юры Горшков с проблемой запозычанностью по квартплате знакомы непосредственно. С особными неплатниками смагание идет тягом году. Есть такие приклады у нас. Есть и за 3 года долг у людей. По ЖЭСу 4 человека. Это в основном, да, социальные. И которые живут где-то в комнате на общей кухне, где мер воздействия особо применить невозможно. Есть и другие у нас, которые не платят до 6 месяцев, до года. Там разные есть люди. Есть, которые уехали, есть, которые средств не было. Трудно, но смагаемся. Предупреждение, отключение, это электроэнергия, вода горячая, холодная. Вплоть до канализации есть такие возможности. Бывает, что уже там и отключать нечего. Иски в суд. Но судебные исполнители приходят, там и описывать нечего. Даже случаи есть, переселяли в принудительном порядке в менее комфортное жилье. В никуда никто не выселял. Адмыслоўцы заявляюць, что у выпадку вымушанной запазычанасці по коммунальных платежах люди мусяць звертаться по грошовую допомогу у мясцовые органы улады. Юрист и правоборонца Владимир Лапкович мяркуе, что проблему запазычанасцю держава повинна развязывать вельмі абачливо. Безумовно, держава мае право погонять запазычанасць, якія утвараюць грамадзяне, не выконуючись формально свои обязательства по оплате коммунальных послуг. Але з іншого боку, треба завсёды розуміти, обтинтує, що держава, особливо опошні некалькі годов, не виконує свої соціальні функції у повному об'ємі, як вона це декларувала. Це, безумовно, зменшило кількість в Білорусі насильництва, яке відчуває себе економічно стабільно. Потім ці люди сутыкаюцца з такой бездушнай дзяржавай, якая праз суд ці спаганяе гэтыя грошы, ці забірае жытло. Трэба глядзець кожны раз у кожнай сітуацыі, хто вінаваты, дзяржава, якая не дала магчымасць чалавеку рэалізавацца, ці гэта віна канкрэтнага чалавека, які не змог забяспечыць сябе, сваіх блізкіх, родных. Як паведамляюць урадавыя структуры, камунальныя плацяжы да канца гэтага году павінны ўзрасці ўдвая. Ці здолееце вы своечасова аплочваць камунальныя паслугі? І як збіраецеся эканоміць? З такім пытанням наш корэспандэнт звярнуўся да жыхароў горадні. Даведзецца эканоміць на чымсьці. Дзеці заканчваюць школу, трэба паступаць. Там хто яго ведае, што здарыцца далей. Ну, цяжкавата будзе трохі. Ну, адразу, ну, а куды дзенешся, мусяеш, бо потым будуць всякія там пені, ўсё гэта яшчэ цяжэй будзе. Если ў 2 раза, то прыйдзецца эканоміць, не здолею я аплаціць. На адзежы, на харчах, на ўсім чым угодна, на дзецях. А так адразу не получится. Тут уезжаць, куды работаць. Ну, а дзе ж тут заработаеш? Ну, блізні зарубежы, дальні зарубежы, всё, конечно. На мне это сразу отразится, потому что у меня, в общем-то, стабильная заработная плата, если она у меня составляет, ну, приблизительно 1,5 миллиона. И из 1,5 миллиона я должна отдать сразу 500-600 тысяч, а за что мне жить? О, тогда придется экономить на еде, на одежде. Придется куда-то ехать отдыхать, потому что, сами понимаете, из 1,5 миллиона много не насобираешь. Значит, даже внутри страны я не смогу себе позволить куда-то поехать, не говоря уже там за границу. Это уже будет для меня просто недосягаемо. Ну, я отрицательно к этому отношусь, потому что зарплаты низкие, как бы. И я не вижу повода для них поднятия. Ну, естественно, что буду экономить на чем-то, потому что у меня доход как бы невысокий. Да, жена тоже мало, так, немного я, немного зарабатываю. Так что, конечно, это отразится. Это кошмар будет, конечно. Экономить придется. А почему-то мы, кто докажет, что мы столько процентов платим? Вы скажите. Где-то вот потолок, где-то это. Они так говорят. А на самом деле, как оно должно быть? За что мы платим, правда? Никто не знает, за что мы платим. Говорят столько. А фактически как-то? Кто нам это показал, эту планочку? Если уже не хочешь попасть в должники, то на чем-то треба сэкономить. А по-другому нельзя. У магазине каждый день цены меняются. Однако ж ходишь каждый день в магазин и купляешь, бо жить треба, и есть треба, и одеваться треба, и все треба. Так же самое послуги. Будем платить, а куда одеваться? Если бы у нас другой был бы выбор. Ну, наш нема выбора. Будем платить. Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А вы самі можаце выказацца наконт любых падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. 266-39-52 нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку. Мікола Канаховіц, Пружанаў. З незалежнай прэсы даведаўся, што статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года выставлены на аўкцыён у Маскве коштам 45 тысяч даляраў. Па-першае, гэта рэліквія з'яўляецца ўласнасцю нашага народа, нашай дзяржавы. Расійскія захопнікі на працягу многіх стагоддзяў рабавалі багацці нашай краіны. Таму аб ніякім выкупе нават гаворкі быць не можа. Расія без усялякіх умоў павінна не толькі вярнуць рэліквію статут ВКЛ, але нават прэзідэнт Расіі Пуцін, як нашчадак расійскіх захопнікаў-рабаўнікоў, павінен папрасіць прабачэння. Да якой цуд праявы мы, беларусы, дажыліся, ехаўшы ў гарадскім аўтобусе ў Баранавічах, гутарка са школьнікам. Пытаюся, у якім класе ты вучышся? Адказвае, у 6-9 школы. А адзнакі якія? Адказвае, усялякія, 7, 8, 9. А якую замежную мову вывучаеш? Адказвае, белыяс. Пра набалілае і віртуальнае. Мадэратар з наднарачы. Хакей і свіныя ногі. Размова са школьнікам у аўтобусе. Пра гэта і пра часопіс-часопіс у свежых званочках. Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду ў нашым эфіры пазней. У эфіры вынікі дня. З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы серады. Кіраўніцтва Крэдэкс-банку абвяргае абвінавачванні Мінфіну ЗША ў адмыванні грошай. У Менску прайшоў круглы стол аб праблемах беларускіх палітвязняў. Сваякі палітвязняў патрабуюць расследаваць факты ўжывання міліцыяй сілы супраць мірных грамадзян. Актывіст еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчан, якога збілі міліцыянты за бел-чырвона-белы сцяг, па-ранейшаму знаходзіцца ў шпіталі. Ад яго хаваюць гісторыю хваробы. Мытны камітэт заяўляе, што Расія ўвяла перыядычны пашпартны кантроль на мяжы з Беларусю. Паводле Цэнтральнай выбарчай камісіі, парламенцкія выбары павінны быць прызначаныя не пазней, як праз месяц. Департамент выканання пакарання ў Міністэрства ўнутраных справ Беларусі падрыхтаваў праект закону аб амністыі. Законапраект ужо ўнеслі на разгляд ва ўрад. Паводле былога палітвязня, кіраўніка інфармацыйна-ацветніцкай установы «Платформа» Андрэя Бандарэнкі, пад амністыю могуць патрапіць максімум трое палітычных вязняў. Ну, в первую очередь должен попасть северенец, поскольку у него все возможности попасть под амнистию. Ну а так больше практически никто, Дмитрий Дашкевич, нет. Николай Садкевич точно не попадет. Франкевич не попадет. То есть здесь нужно у каждого смотреть, какое у них сейчас состояние дел, вписывались ли на них акты за неподчинение либо невыполнение каких-то требований. То есть нарушение режима содержания. Даже если бы Садкевич, Дашкевич попадали под эту амнистию, то я уверен, что нашлись бы какие-то нюансы, которые были бы прописаны исключительно под политзаключенных. Политзаключенные в настоящее время в Беларуси — это предмет торга. И просто так на законных основаниях власти, безусловно, никого из них отпускать не будут. Объявленная амнистия была в большей степени нацелена на то, чтобы увести общественное мнение несколько в другую сторону, хотя было изначально понятно, что основные политзаключенные по амнистии на волю не выйдут. Говорил правоворонец Андрей Бондаренко. Более информации про меркованную амнистию на нашем сайте в интернете свобода.бай альбо свобода.орг. 23 травня из Менского изолятора на улице Окрестина мелся вызволиться активист молодого фронта Улад Яроминок, який отбывал там 8-суткавый арешт. Але сябрам Яроменко поведомили, что молодофронтовца там няма и на выходе его не побачили. Те люди, якія сустракалі Яроменку, паспрабавалі знайсці яго ў Фрунзенскім раённым аддзеле ўнутраных справаў і ў Маскоўскім раённым аддзеле, аднак яго там не было, і актывістка маладога фронту Кася Галіцкая сказала свабодзе, што хутчэй за ўсё Яроменка зноў затрымалі, як затрымлівалі адразу пасля вызвалення іншых актывістаў маладога фронту Міхася Мускага і Паўла Вінаградава, і адразу складалі фіктыўныя пратаколы пра нейкія парушэнні. Бліц-аналіз свабоды. Апошнім часам актывісты маладога фронту ўсё больш масава церпяць ад пераследу ўлады, і толькі сёлета яны адбылі болей за 350 дзён арышту. Чаму ўлады канцэнтруюць свае рэпрэсіі менавіта на маладым фронце? На гэта ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае аглядальнік газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Пачасціліся рэпрэсіі ўладаў супраць актывістаў маладога фронту. Пры гэтым дзеянні праваахоўных органаў пакідаюць уражанне такой запленаванасці, паколькі даволі часта актывістаў маладога фронту без дай прычыны хапаюць і саджаюць на 15 сутак. І вось, здаецца, гэта ўжо стала нейкай вызначанай тактыкай ўладаў, паколькі ніякіх вялікіх крымінальных справ супраць маладога фронту не заводзіцца, а ідзе размова менавіта на такую перыядычную пасадку на 15 суток. По-вашему, чего добиваются улады этой тактикой? Чему вогуле, какие причины зараз вот так узмацнять деяние супрать активистов молодевых? У гэтым я получу бы две версии, чему тут может так зараться. Первая версия такая больше локальная. Максима, это попросту помста за такую довольно яркую, вельми эмоцийную, в принципе, акцию на день воли. Коли молодофронтусы вышли с вельми смелыми, с вельми дерзкими плакатами на улицу, тады их никто не арештовывал. А сегодня, махчима, это просто вспомнилось. Махчима, тогда это была не удалая конъюнктура для этих арештов. А теперь вот вспомнили и помнят за эту акцию. Другая версия, махчима, что просто новому министру внутренних справ Шуневичу была дадена команда нарешті спынить с молодым фронтом, нарешті разобраться. Это питание. Магчыма, падштурхоўваюць для таго, каб малады фронт увогуле распусціўся, сышоў з палітычнай арэны, бо гэтыя хлопцы, дзяўчаты шмат ужо праблем нанеслі уладам сваімі акцыямі. Апазіцыя Беларусі даволі разнастайная, ёсць зарэгістраваныя партыі, якія таксама праводзяць масавыя акцыі, але такая рэпрэсіўная актыўнасць уладу менавіта канцэнтруецца пераважна супраць моладзевых актывістаў маладога фронту, ну і іншых арганізацыяў. По-вашему, чому так отбывается? Ці просто яны, молодевые активисты, больше безоборонные? Ці улады лічаць, что за их нема кому заступиться в адрозні от статусных политиков? Ці яны, може, просто бачать тут большую погрозу для себе? Напевно, не то, что погрозу. Напевно, просто молодевые организации – это одна из немногих, кто в сегодняшний момент чем-то вогуле займаются. Хотя это некие дробнейшие, локальные акции, махчима, не вельми массовые. Бо партийная оппозиция, в принципе, зараз в таким вот стане литературного сосна крыху знаходзіцца. Што яшчэ да маладога фронту, то нават можна было звярнуць увагу, што час па апошніх прэзідэнцкіх выбараў сябраў маладога фронту найбольш затрымалі, напэўна, на плошчы, і крымінальных справ было завезена 34 супраць гэтых актывістаў. Гэта і разам з тым яны нават не працавалі ў штабах кандыдатаў, што паказвае пра ступень актыўнасці. Таму проста іх затрымліваюць не таму, што гэта малады фронт, а таму, што гэта адзінае, хто нешта робіць. Калі б рабілі БНФ ці АГП такія самыя акцыі, затрымлівалі б і іх, і гэтых актывістаў партыі. Бліц-аналіз свабоды. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Людміла Ляшчынская з Менску. Прыхільнікі Лукашэнкі проста не разумеюць, што іхным дзецям краіна не застанецца. Будуць яны працаваць на расійскіх ды кітайскіх алігархаў. А можа ім гэта краіна і не патрэбна, хто іх ведае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд вашых лістоў у нашым эфіры пазней, і нагадаю, што можна іх таксама прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.бай альбо свабода.орг. У эфіры «Вынікі дня», з вамі надалей Аляксей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі серады, а нашым госцем неўзабаве будзе былы старшыня Нацбанку Станіслаў Богданкевіч, з якім мы пагутарым пра вінавачванні на адрас беларускіх банкаў у адмыванні грошай. Таксама пачуем чарговы раздзел новай кнігі нашага корэспандэнта Алія Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». А зараз зноўку да падзеяў серады з іх аглядам Алена Радкевіч. Кіраўніцтва Крэдэксбанку абвяргае абвінавачанне Мінфіну США ў адмыванні грошай. Пытаемся сотрудничать с Минфином США, предоставить всю информацию, чтобы они убедились в нашей благонадежности. У Менску прайшоў круглы стол аб праблемах беларускіх палітвязняў. Сваякі палітвязняў патрабуюць расследаваць факты ўжывання міліцыі сілы супраць мірных грамадзянаў. Апазіцыйны палітык Віктар Івашкевіч будзе патрабаваць, каб суд забяспечваў яму выезд за мяжу. Дзеля таго, каб выканаць рашэнне суда, прашу забяспечыць мяне неабходнай дакументацыяй для пересечения межи с мэтой провести перемогу с администрацией Харки-97 на размещение на их сайте материала поводле решения суда. Актывіст еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчын, якога збілі міліцыянты, забіў чырвона-белы сцяг, па-ранейшаму знаходзіцца ў шпіталі. Ад яго хаваюць гісторыю хваробы. Мытны камітэт заяўляе, што Расія ўвяла перыядычны пашпартны кантроль на мяжы з Беларусю. У музычным тэатры прэм'ера амерыканскага мюзікла «Вестсайская гісторыя». Упершыню ў Беларусі ліцэнзійны мюзікл такога ўзроўню. Я считаю, что это подарок, конечно, для театра, потому что такое произведение, это считается мировой, как теперь принято говорить, хит. В полном смысле подарок. Подарок как произведение само, а еще что оно все-таки бесплатно досталось театру. На год права мы имеем, клавир, бесплатно руководство и оркестром, и балетом. Амаль у 10 тысячах кватэраў беларусаў за неўплату адключылі электрычнасць, ваду і газ. Паводле цэнтра выбаркаму, парламенцкія выбары павінны быць прызначаныя не пазней, як праз месяц. Падзеі серады аглядала Алена Радкевіч. Кіраўніцтва беларускага камерцыйнага банку «Крэдэксбанк» назвала неабгрунтаванымі падазрэнні ў адмыванні грошай, якія агучыла Міністэрства фінансаў ЗША. Я нагадаю, у заяве Міністэрства фінансаў гаварылася, што ў 2010 годзе на працягу 1-2 месяцаў «Крэдэкс» перавёў суму эквівалентную прынамсі мільярду даляраў на рахункі сотняў замежных фасадных кампаній, зарэгістраваных у афшорных зонах. Правядзенне гэтых аперацый тыповае для ўхілення ад кантролю, і значная іх частка не ўказвае сапраўднага атрымальніка плацяжоў. Гэтак паведаміў намеснік міністра ЗША ў справе тэрарызму і фінансавай выведкі Дэвід Коэн. У праграме «Вынікі дня» сітуацыю пракаментаваў былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Богданкевіч, і найперш мы спыталіся ў яго, у чым увогуле праблема з такімі аперацыямі і што такое адмыванне грошай. Надо иметь в виду, что гроші можуть появляться от криміналу, преступной деятельности. От продажи незаконного оружия, наркотику, разбоя, проституции и так далее, и так далее. Ну и какое-то мелкое уклонение от налогообложения, хотя это не везде считается уклонением, не везде считается преступным такой деятельностью. У нас действительно принят закон, как и в Европейском Союзе, как и в мире цивилизованном, о борьбе с отмыванием денег, и поэтому мне кажется, что наши контролирующие органы, я имею в виду в этой области, это прежде всего Национальный банк, а также налоговая инспекция, они должны отслеживать эти мероприятия. Технически, если банк имеет корреспондентские счета в других банках, а ему кто-то перевел преступные нажитые деньги, то он может их свободно перевести в другой банк и зачистить их на счет каких-то, скажем, временно зарегистрированных фирм, предприятий, организаций и так далее. И таким путем идет вот отмывание этих денег. Это разные деньги от преступной деятельности. Станислав Антонович, вот, когда вы узначаливали Нацбанк, ты контролировал Нацбанк коммерческие банки в справе таких миновито подозренных операций, когда, например, некий коммерческий банк перевозит великие суммы грошей на некие офшорные рахунки. И ты имелись у Нацбанка, и теперь имеются полномочия отсочивать эти операции, потребовать справоздачи, когда появляются подозрения? В то время в Беларуси отсутствовало законодательство о борьбе с отмыванием денег. Но мы самостоятельно понимали, что не имидж можем испортить и страны, и банковской системы, если будем потакать вот таким переводом. Я помню, были предложения по линии правительства белорусского, выходили на меня по поводу того, что готовы в чемоданах провести наличные деньги, чтобы мы их зачислили, использовали с большой выгодой для Беларуси, для страны и так далее. Я даже помню, что на меня было определенное давление изучить вот эти предложения. А от кого были эти пропановы? Эти от частных таких лиц. Один раз я даже съездил по предложению кого-то из правительства в посольство Беларуси в Россию. И там провел переговоры и откинул эти предложения всякие. Вы вели перемовы с приватными особами, с некими бизнесовцами, которые были готовы привести на явные... Бизнесовцы, которые были готовы, значит, как бы дать или форме кредита, или очень льготного, или даже с минусом погашать половину и так далее. Такие были предложения, они происходили от российских магнатов, я так сегодня думаю. Они были не только в нашу страну. Мне рассказывали, что в Молдове энную сумму, столько-то десятков миллионов были зачислены таких денег неизвестного происхождения и так далее. Я это рассказываю, потому что был такой при Лукашенко гранатометчик, я уже забыл его фамилию. Кучинский, помощник президента. Кучинский, да. Он однажды ворвался ко мне в кабинет председателя Нацбанка и требовал объяснения, почему я не хочу принять вот такие предложения на весьма льготных условиях, где процент с минусом будет в виде такого кредита на большие суммы и в пользу для страны. Я его просто выгнал. А с тех людей, которые робили этот тиск, кто с тебя застается догэтуль у белорусской улады? Ну, я бы сказал, прямое давление было Кучинского. Предложения только исходили из того, что чтобы встретиться и переговорить. Такие идеи были. Я их отмел сразу, потом в жесткой форме. Я помню еще Кепичу сначала, потом и администрации президента. Что я такие вещи просто не рассматриваю. Но я хочу сказать, что в то время у нас законодательства еще не было. Оно было, по-моему, принято в Беларуси только уже где-то в 2000 году, вот где-то в это время. Но у нас есть сегодня цивилизованное законодательство, и служба надзора, скажем, Нацбанка должна отслеживать это, если крупные валютные операции проходят через какой-то наш банк, на какие-то банки европейские, азиатские или американские, на значительные суммы для зачисления под надуманными каким-то, как бы оплата товаров, как погашение судна, что-то напишут они такое, то если эта сумма довольно серьезная, то она подлежала бы проверке. Ну, что сегодня делается? Я не знаю, но я убежден, что это весьма сложно определить, все контролировать тоже сложно. Вот когда появляется такая информация, она подлежит настоящему расследованию. Станислав Антонович, вы уже заявил начальник управления информации, інфармацыі прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных, што ў Беларусі сапраўды створаная эфектыўная сістэма фінансавага кантролю, і ў гэтай сувязі асцярогі амерыканскага боку маюць патрэбу ва ўдакладненнях. На вашую думку, ці магчыма, каб такія вось аперацыі, калі цягам аднаго-двух месяцаў на афшорныя рахункі пералічваецца каля мільярда даляраў, каб гэта засталося паза ўвагай Нацбанку, паза ўвагай таго ж нагляднага аддзелу, пра які вы казалі? Ці гэта сапраўды можа прайсці мімо ўвагі? У нас 32 банка, а эти банки, которые названы, что они будто бы заняты отмыванием денег, это банки мелкие, в конце списка. Надзор у нас главный, это наблюдение за крупными банками, поэтому, в принципе, могли быть допущены просчеты в контроль. Я допускаю это, но я только не допускаю того, что это проходило, если это проходило без ведома каких-то влиятельных сил, не самого банка, даже Кредитбанк, мелкий банк, у него капитал 15 миллионов долларов, поэтому... Ну, яны уже говорят не про 15, а про 20-25, по-моему, и заявляют, что за апошний год гэты капитал нормативный вырос на 10 миллионов. Ну, может быть, вырос, но я знаю... Але все ровно несувимерные некие личбы. Вось поглядите, в сегодняшнем прессовом релизе Кредитбанк заявляет, что за год от 1 травня 2011 до 1 травня 2012 объем платежов клиентов замежнай валюце склаў, ну, прыблізна 200 мільёнаў даляраў і прыблізна менш за 20 мільёнаў еўра. А ў той жа час заяўляецца, што ў 2010 годзе на працягу аднаго-двух месяцаў гэты банк перавёў суму эквівалентную прынамсі мільярду даляраў на сотні замежных гэтых рахункаў. Дык ці можа такое прайсці незаўважаным сапраўды? Банкі праходзяць аўдыт. Банкі праходзяць праверкі па плану, па сушэству кожны год, поэтому незаўважаным вряд ли могли поговорить, если эти суммы были. У меня некоторые сомнения, что какой-то мелкий банк, он провел миллиард. Может быть, ошибается Минфин США? Увогуле, насколько это поширенная ситуация, коли финансовые улады некой краины заявляют про подозрения в относинах до замежных банков и ладят супротив некие санкции? Это есть международное соглашение, поэтому это вполне допустимы такие заявления. Другое дело, что если бы они были нормальные отношения, то они могли бы без пиара все это делать. Обратиться в Национальный банк Белоруссии, правительство Белоруссии, проверить. Потому что я ожидал, что здесь связано с разными деньгами. Может быть, шла продажа военного оборудования, и кто-то часть денег шло налево, не в бюджет Белоруссии. Это я догадки строю. Если это факты подтвердятся, это один вопрос. У меня нет никакой информации, я поэтому не могу комментировать что-то конкретное. А на вашу думку, ці можа вестися вугуля про нейкую палітычную змову супраць Кредитбанка? Ці можа быць, што нейкія канкурэнты Кредитбанка далі неправільную інфармацыю? Бо не могуць жа гэтыя лічбы взятыя быць амерыканскім казначействам просто я так? Я не думаю. У нас ідёт паглашэнне мелкіх банкаў более крупным по плану, но мелкія банкі самі заінтересованы, чтоб іх паглацілі. Лично я не думаю, што здесь есть какая-то вот недобросовестная конкуренция. Ну і апошняе пытанне. Могуць быць такія версіі, што гэта просто палітычная помста боку Злучаных Штатаў в адрас Беларусі, і Кредитбанк, можа быць, быў выбраны выпадкова. Вось, на вашу думку, ці можа такая версія мець нейкія абгрунтаванні? Может быть, все, но я так думаю, что вряд ли этого будет. Крупнейшая цивилизованная страна, Министерство финансов этой страны делает публичное заявление. Видимо, какие-то там основания у нее были. Вот настолько они серьезные. Может, какая-то путаница, чтобы не было. Но лучше всего было бы, если бы дали официальное отношение на имя руководства Нацбанка Беларуси. Нацбанк Беларуси проверил, был, дал ответ. Ведь балансы публикуются, обороты публикуются и на наших сайтах, и того же банка. Ты можешь это свечить про недовер уладов США до Нацбанка Беларуси? Я думаю, есть недовер. Трудно судить, когда мы не знаем факт. Нужно проверить все. Гаварыў былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч. І болей інфармацыі пра абвінавачванні на адрас беларускіх банкаў, а таксама іх рэакцыю на гэта можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце. Сустрэнемся ў інтэрнэце. Свабода.орг. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг. Цэлы свет. Запрашаем. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня». На сайте нашего радио опубликованная книга нашего корреспондента Олега Груздиловича «Кто узорвал Менское метро?». И что дня у вечеровом эфире «Свободы» мы передаем урывки из этой книги, читая Сергей Шупа. А теперь материалы из подборки на сайте Еврорадио. 27 вересня адвокат Ковалева Станислава Образей звернулся с ходайництвом относно наведывания обвинувачених супрацовниками КДБ, поведомляя Белопан. Адвокат хочет отримать журнал наведывания обвинувачених подчас их знаходжения у СИЗА КДБ и на обследовании у Центра психического здоровья у Новинках. На это судья Александр Федорцов сказал, что у суду есть 3 дни на разгляд этого ходайництва. Варто отзначить, что ранее на судовом процессе Ковалев заявлял, что и у СИЗА КДБ, и у психиатричной лекарни его допытывали без протоколу и без адвоката. 12 кастрычника. Оборона знайшла разыходжанні у матэрыялах справы Канавалова і Кавалёва. З хадайніцтвам выступіў адвакат Станіслав Образей. Гаворка ідзе пра матэрыялы, якія тычацца супастаўнасці асобы і вопраткі Дмітрыя Канавалова з падазраваным, якога зафіксавалі камеры відэаназірання ў метро. У прыватнасці былі прадэманстраваныя стоп-кадры, знятыя 11 красавіка на станцыі Фрунзенская і следчага эксперыменту з Канаваловым на той самай станцыі. На першым стоп-кадры чалавек з торбай у чорнай вопратцы. На другім Канавалаў з торбай таксама ў вопратцы чорнага колеру. Адвакат звярнуў увагу суду на тое, што на першым стоп-кадры куртка на падазроным шчыльна абліпае цела, а на другім стоп-кадры відаць, што куртка, у якую апрануты Канавалаў, яму завялікая. Пры гэтым падчас следчага эксперыменту Канавалаў быў апрануты ў куртку, вынятую яго пасля затрымання. 13 кастрычніка на суде стало вядома, што за падпал шапіка, у чым вінаваціць Канавалава, ўжо асудзілі 2 чалавек. На гэты эпізод настойліва звяртала ўвагу суду абарона. Пра гэта гаворыцца ў пратаколе допыту Уладзіслава Кавалёва, які агучылі ў сераду. Пры расследаванні справы аб тэракце той прысуд быў адменены. 19 кастрычніка. Суд адхіліў хадайніцтва адваката Станіслава Абразея аб змене меры стрымання яго падабароннаму Уладзіславу Кавалёву, які праходзіць у якасці абвінавачанага па справе аб выбухах у Менску і Віцебску. У тлумачэнні суду ў прыватнасці сказана, хадайніцтва не падлягае задавальненню, бо Кавалёў абвінавачваецца ў цяжкім злачынстве і ў саўдзелі ў асабліва цяжкім. Это ўжо другое падобнае хадайніцтва на працягу працэсу. 20 кастрычніка на судзе па справе аб выбухах у Менску і Віцебску было зноў заяўлена хадайніцтва аб вызваленні Уладзіслава Кавалёва з-пад варты. Суд, разгледзеўшы гэтае хадайніцтва, пастанавіў яго не задавальняць. Раней адвакат Уладзіслава Кавалёва Станіслав Абразей ўжо двойчы падаваў падобныя хадайніцтвы. 25 кастрычніка. Адвакат падсуднага Уладзіслава Кавалёва Станіслава Абразей заявіў яшчэ адно хадайніцтва. Абаронца просіць суд зрабіць запыт у метрапалітэн на кон паказанняў аднаго з пацярпелых. Гэты чалавек бачыў 10 красавіка, за дзень да тэракту, як супрацоўнікі праводзілі нейкія рамонтныя працы каля эскалятара. Праўда, ён дакладна не сказаў, дзе гэта было – на Кастрычніцкай ці на Купалаўскай. Суд паабяцаў разгледзець хадайніцтва цягам 3 дзён. 28 кастрычніка. Суд адмовіў у хадайніцтве адвакату Кавалёва Станіславу Абразею, які раней звяртаўся з просьбай дапытаць у якасці сведак 4 рабочых, якія праводзілі рамонтныя працы на станцыях Кастрычніцкая і Купалаўская незадоўга да выбуху. 1 лістапада. Выбухоўку ў 2008 годзе маглі рабіць розныя людзі. Гэта вынікае з сённяшняга выступу эксперта на судзе па выбухах. Гэта эксперт-выбухатэхнік дзяржаўнага экспертнага крыміналістычнага цэнтру МУС. Паводле ягоных слоў, прыстасаванне, якое не разарвалася ў 2008 годзе, было зроблена вельмі акуратна. Прылада, якая разарвалася, была зробленая больш нядбала, кажа ён. Пайка ацалелых правадоў, прыстасаванне, якое выбухнула, адрозніваецца ад пайкі ў другой бомбе, дзе гэта было больш нядбала. Па словах эксперта, аднак, немагчыма сцвярджаць, розныя людзі рабілі гэтыя бомбы ці той самы чалавек. Аднак ён нагадаў, што іншая экспертыза паказала, для зборкі абедзвюх бомбаў у 2008 годзе выкарыстоўвалася тая самая шпуля ізаляцыйнай стужкі. Адвакат Дмітрый Лепратар звярнуў увагу на несупадзенні паміж экспертызамі прыладу 2008 году і тым, што паказаў Дмітрый Канавалаў на следчым эксперыменце. На гэта эксперт заявіў, гэта можна патлумачыць тым, што пасля выбуху прайшло шмат часу і Канавалаў забыўся пра дэталі. 2 лістапада адвакат вінавачанага Кавалёва Станіслава Абразей прасіў выклікаць Канстанціна Зайцева. Яго адбіткі пальцаў былі зафіксаваныя на самаробным выбуховым прыстасаванні 2008 году. Зайцаў – інжынер-піратэхнік спецпадраздзялення «Алмаз». Ён абяшкоджваў знойдзеную прыладу 3 ліпеня 2008 году. Суд адзначыў, што Зайцаў цяпер у камандзіроўцы і прызнаў гэтую прычыну паважнай. 3 лістапада суд не задаволіў хадайніцтва адваката Дмітрыя Лепратара, які абараняе Дмітрыя Канавалава. Адвакат прасіў прызначыць выбухова-тэхнічную экспертызу па ранніх віцебскіх эпізодах да 2004 году. Па словах суддзі, суд не мае складовых частак адпаведных выбуховых прыстасаванняў. Радыё «Свабода» 15 лістапада 2011, 13:10. Сёння на працэсе Канавалава-Кавалёва ў Верхоўным судзе Беларусі працягваюцца спрэчкі бакоў. Да перапынку выступіў адвакат Канавалава Дмітрый Лепрэтар. Адвакат заўважыў, што ўжо 13 красавіка, адразу пасля затрымання Канавалава, былі атрыманыя ягоныя паказанні з прызнаннем па эпізодах у Віцебску ў 2005 годзе. Дмітрый Лепрэтар лічыць, што гэтыя паказанні былі атрыманыя з парушэннем закону. Канавалаў заяўляў, што да яго ўжывалі метады фізычнага і псіхічнага ўздзеяння. На відэа таксама відаць, што Канавалаў не гаворыць сам, а адказвае на пытанні следчых. Таксама, паводле адваката, Канавалаў прызнаваўся, што выбухоўка, якая была выкарыстаная ў тэракце 2005 году ў Віцебску, так званая кіса. Але, паводле экспертызы, там быў выкарыстаны тратыл. Таму адвакат папрасіў апраўдаць Канавалава па эпізодах тэракту 2005 году ў Віцебску. Таксама Дмітрый Лепрэтар просіць апраўдаць Канавалава па 9 эпізодах хуліганскіх злачынстваў у розныя гады ў Віцебску. Паводле адваката, у гэтых справах здарэнні дакладна не зафіксаваныя, тэрміны іх часта не вызначаны, паказанні сведак блытаныя. Пасля невялікага перапынку адвакат Канавалава працягне свой выступ і выкажа сваё стаўленне да віны Канавалава ў выбуху менскім метро 11 красавіка. 14:56. Пасля перапынку адвакат Канавалава Дмітрый Лепрэтар працягнуў свой выступ. Ён зазначыў, што ягоны падабаронны прызнае сябе вінаватым у здзяйсненні выбухаў у 2008 годзе і 11 красавіка 2011 году. Але і тут шмат нестыковак. Па эпізодзе выбуху на Дзень незалежнасці 3 ліпеня 2008 году следства даказала, што быў выкарыстаны тратыл, але так і невядома, адкуль гэты тратыл у Канавалава ўзяўся. Адвакат звярнуў увагу, што паводле сведак, якія знайшлі выбуховую прыладу, якая не ўзарвалася, пакунак соку быў запечатаны мембранай. Між тым Канавалаў казаў, што ён сок выпіў і зрэзаў дно пакета. Наконт тэракту 11 красавіка ў метро адвакат лічыць, што прыведзенае відэа нельга лічыць доказам, бо там не былі ўказаныя дадзеныя, адкуль гэтае відэа ўзялося. Быў парушаны парадак яго ўстанаўлення. Эксперты не ўстанавілі партрэтнага падабенства Канавалава з чалавекам на відэаздымках, яны ўстанавілі толькі падабенства элементаў адзення. Але самае дзіўнае, што ніякіх слядоў выбуху не знайшлі на адзенні Канавалава, хоць ён быў побач. Светка Пачыцкая казала, што калі Канавалаў вярнуўся ўвечары 11 красавіка, ён быў у чыстым адзенні. Сайт руху «За свабоду» са спасылкай на інтэрнэт выдання «Салідарнасць» перадае. Лепрэтар спаслаўся на заключэнне экспертыз, якія сведчаць, што выбуховыя прылады, якія спрацавалі і не выбухнулі ў 2008 годзе на канцэрце 3 ліпеня, былі выраблены рознымі асобамі, а таксама не маглі быць зроблены ў Віцебску. Абаронца таксама звярнуў увагу на працэсуальныя парушэнні, заявіўшы, следства павінна займацца зборам і прылучэннем да справы доказаў, а не вырабам гэтых доказаў. Намёк на монтаж, факт якога прызнала нават абвінавачванне. Радыё «Свабода». Дмітрый Лепрэтар звярнуўся да дзеянняў тэрарыста Брэйвіка ў Нарвегіі і нагадаў, што той перад тэрактам апублікаваў свой маніфест. А якія матывы былі ў Канавалава, следства не высветліла і нават не спрабавала высветліць. Потым пачаўся выступ адваката Кавалёва Станіслава Абразея. Ён упэўнены, што ў жалезнай клетцы ў залі суду сядзяць невінаватыя. Бок дзяржабвінавачання даказаў толькі факты выбухаў і тое, што прозвішча майго падабароннага Кавалёў Уладзіслаў Юр'євіч, сказаў Станіслаў Абразей. Паводле адваката, трагедыя ў менскім метро згуртавала беларусаў у адзіным парыве даведацца праўду, а праўда павінна грунтавацца на доказах, а не на домыслах абвінавачвання. Адвакат перайшоў да галоўнага доказу – відэа, і нагадаў, што суд адмовіў адвакатам у праглядзе відэа з каментарамі. Абвінаваўчы бок гэта рабіў, а адвакатам не дазволілі. Аналізуючы па хвілінах гэты запіс, Абразей заявіў, што гэта быў не проста відэамантаж, нарэзка розных кадраў, а гэта была відэападробка. Адвакат прыводзіў канкрэтныя факты, калі на запісе знікалі нейкія людзі, відаць плямы монтажу і гэтак далей. 16.30. Дмітрий Канавалаў адмовіўся ад апошняга слова. «Не трэба», – сказаў ён. «На ўдакладняльнае пытанне суддзі вы адмаўляецеся ад апошняга слова?» Ён кіўнуў, не выказваючы пры гэтым ніякіх эмоцый. Уладзіслаў Кавалёў заявіў пра сваю недатычнасць да тэрактаў, а таксама выказаў меркаванне пра недатычнасць да іх Дмітрия Канавалава. «Мне вельмі сорамна перад сабой і перад Дзімам, што я праявіў слабахарактарнасць і даў паказанні супраць яго на папярэднім следстве», – сказаў Уладзіслаў Кавалёў. Пры гэтым ён патлумачыў, што ўсе яго паказанні былі дадзеныя пад ціскам супрацоўнікаў праваахоўных органаў, якія праводзяць следства. «Аднак у судзе я даў справядлівыя паказанні і хоць неяк выправіў сваю віну», – сказаў Кавалёў. У спрэчках таксама ўзяў удзел пацярпелы Андрэй Тышкевіч. «Сёння я згадваў словы хірургаў у рэанімацыі. Анестэзія была мясцовая, і таму я чуў, як яны казалі, што аперыруюць такіх жа хлопчыкаў, як былі ў 90-х у Карабаху. З такімі самымі ранамі, апёкамі. Я жыву ў мірнай краіне, законапаслухмяны грамадзянін, і я не хачу быць салдатам на гэтай нікім не абвешчанай вайне. Я быў на свяце 3 ліпеня 2008 году, калі там здарыўся выбух. Я быў 11 красавіка на платформе ў метро. Трэці раз выпрабоўваць свайго анёла-ахоўніка я не хачу. Але, на жаль, у мяне няма стопрацэнтнай перакананасці ў тым, што да смяротнай кары будуць прыгавораныя менавіта тыя, хто рабіў гэтыя жудасныя рэчы». Пацярпеламу Андрэю Тышкевічу падчас працэсу падалося падазроным, што адвакатам не дазволілі пракаментаваць відэа з метро з адначасовым праглядам. Ён не выключыў, што з гэтым доказам ёсць праблемы. Праз некалькі гадзін адвакат Станіслава Абразей заявіць пра падробку гэтага доказу і абгрунтуе свае меркаванні. Другі важны момант сумненняў Андрэя Тышкевіча, чаму на вопратцы Канавалава, якога затрымалі ўжо праз дзень пасля выбуху, не было знойдзена ніякіх слядоў выбуху і выбуховых рэчываў. І трэцяе, пацярпеламу так і не стала зразумела, як праваахоўнікі знайшлі Канавалава і Кавалёва, калі пра тое, што адбіткі пальцаў на бомбе 2008 году супалі з адбіткамі пальцаў Канавалава, стала вядома ўжо пасля ягонага арышту. Суддзя выдаліў з залі дзяўчыну, што пляскала выступу пацярпелага, які выказаў сумнеў, што пакараюць вінаватых, гэтак перадаваў карэспандэнт Еўрарадыё Дзмітры Лукашук. Пра адсутнасць слядоў выбуху на вопратцы і слядоў выбуховага рэчыва на целе Дзмітрия Канавалава казалі і адвакаты Дзмітрий Лепрэтар і Станіслаў Абразей. Для іх гэта быў адзін з галоўных аргументаў. Прокурор Алексей Стук падчас спрэчак скарыстаў права на рэпліку і заявіў, што з тунелю пераходу з Кастрычніцкай станцыі метро да Купалаўскай, куды пайшоў Канавалаў адразу пасля тэракту, выбегла шмат людзей, і яны таксама не мелі бачных слядоў выбуху на сваім адзенні. А вось што сказаў у апошнім слове адносна версіі пра затрыманне Уладзіслаў Кавалёў. Паводле версіі следства, затрыманне было зроблена гэтак. Па відэа былі вызначаны знешнія прыкметы падазронага, найперш ягоная вопратка, пасля чаго на выхадах з метро паставілі назіральнікаў, якія ведалі гэтыя прыкметы. Далей, нібыта 12 красавіка, Канавалаў пайшоў у краму, яго заўважылі, прасачылі, за ім і гэтак знайшлі. Але заўважу, што 12 числа ніхто з нас кватэру не пакідаў. Уладзіслаў Кавалёў заклікаў суд звярнуць увагу на шматлікія супярэчнасці, каб вынесці справядлівае рашэнне. Пасля паседжання маці абвінавачанага Любоў Кавалёва сказала: «Разумееце, у мяне ўражанне, што яны ўжо прыгаварылі гэтых хлопцаў. Гэты працэс як спектакль. Пагоны атрымалі, кватэры атрымалі, узнагароды атрымалі. І што, яны зараз іх выпусцяць? Ды ніколі ў жыцці». Разам з тым, сваякі Кавалёва кажуць, што канчаткова яшчэ не страцілі веры ў справядлівасць суду. Кто взорвал Менское метро? Новая книга библиотеки «Свободы». Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумнення засталіся пасля выканання смяротнага прысуду? Журналіст «Свободы» Олег Груздзіловіч быў спецкорреспондентом на процессе Канавалава и Кавалёва. Кожны день читайте урывок з яго книги на сайте «Свобода.орг» и слухайте у ночным эфире. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». Культовый американский мюзикл композитора Леонарда Бернстайна и хореографа Джерома Робинса «Вестсайдская история» у четвер будет представлены белорусской публице. Постановку подрыхтовал Белорусский державный академичный музычный театр. Праца над шоу должилась 2 года. Белорусской труппе допомагали американские хореографы Пол Эмерсон и Джейсон Игнасио и дирижер Филипп Симмонс. Усё это стало махчима дякуючи допомозе амбасады США у Беларуси, и на передыне премьеры на пытание нашего радио отказал часовый поверенный у справах США у Беларуси Майкл Скенлан. З ним покутарала Александра Денько. Спадар Скенлан, як амбасада США допомогла белорусским глядачам убачить бродвейский мюзикл? Мы вельми рады тому, что отбылася постановка гэтага мюзикла тут, у Беларуси. Гэта выник 2-годовой суместной отданной працы Беларуского державного музычного театра, американских хореографов и дирижера, якія працавали над гэтым проектом, дякуючи падтрымцы амбасады. Самое важное, что мы зрабили, гэта набыли лицензию на постановку мюзикла в Беларуси. Які менавіта фінансавы ўнёсак зрабіла амбасада? Сама ліцэнзія каштавала $30,000. Было вельмі важна іх заплаціць, бо гэта справа інтэлектуальнай уласнасці. Трэба, каб усё адбывалася належным чынам. Гэта выдатнае шоу, але людзі павінны атрымліваць узнагароду за тое, што яны робяць сваю працу. И, конечно, мы оплатили транспортные выдатки и пребывание тут американских профессионалов, дирижера, хореографов. Мы так само накировали белорусского хореографа у Злучаныя Штаты на 3 тыдні, каб ён поглядел, як гэта працуе там. Тягом 2 гадоў было инвестовано шмат. Але сапраўднае укладанне зрабілі акторы і музыкі музычнага театра. Іх праца была адданай і атрымалася захапляльнае шоу. Чаму абралі Вестсайдскую гісторыю? Асабіста для мяне гэта самая любімая пастаноўка, але абралі яе не таму. Выпадкова атрымалася. Я думаю, што яна адлюстроўвае пэўныя універсальныя каштоўнасці. Людзі здольныя быць разам, здольныя знаходзіць супольную мову. Нашмат што падзяляе, але гэта штучна створаныя бар'еры. Гэта фізычныя бар'еры, але і перадузятасць і непаразуменне. Аднак, калі людзі хочуць быць разам, гэта магчыма. Думаю, што таму гэты мюзикл і быў абраны для пастаноўкі ў Беларусі. Памятаеце, як вы самі ўпершыню пабачылі Вестсайдскую гісторыю? Мне было 8-10 гадоў, і ведаеце, гэта выдатная гісторыя. Там групоўкі б'юцца паміж сабою, яна рамантычная, акторы ўвесь час спявалі і танчылі. Гэта было вельмі захапляльна. А таксама вельмі ўласцівы для амерыканцаў хэпі-энд. Што вы пажадаеце беларускім гледачам, асабліва з абласных невялікіх гарадоў, якія ўпершыню пабачаць гэты мюзікл? Добрае пытанне. Калі да нас прыйшла гэтая ідэя, мы адразу вырашылі, што пастаноўку павінны пабачыць не толькі ў Менску, але ў рэгіёнах. Гэта была абавязковая ўмова. Мэта ўсталявання культурных сувязяў – гэта прадставіць нешта як мага большай колькасці людзей і як мага шырэй. Калі ты жывеш у вялікім горадзе, то ў цябе заўсёды больш магчымасцяў штосьці пабачыць і знайсці. А гэты мюзікл пабачыць таксама ў рэгіёнах, бо мы хочам паказаць хаця б маленькі кавалачак Амерыкі тым людзям, якія жывуць не ў сталіцы. І я лічу, што гэты мюзікл якраз выконвае гэтую мэту, бо ён яшчэ і дэманструе сумеснае намаганне беларусаў і амерыканцаў. Які наступныя культурныя праекты рыхтуе амбасада? Нас натхняе тое, што нам удалося зрабіць. Бо як быць шчырым, то калі сталі працаваць над гэтым праектам, то задаваліся пытаннем, ці гэта рэалістычна, ці атрымаецца. Бо гэта вялізны праект. Мы здзівілі самі сябе, і беларусы, і амерыканцы. У нас атрымалася гэта зрабіць. І калі мы гэта зрабілі, то зараз будзем шукаць новыя магчымасці. Насамрэч, ужо рэалізуюцца іншыя праекты. Напрыклад, 6 чэрвеня ў Берасці і 8 чэрвеня ў Менску адбудуцца брадвейскія шоу. Там сабраныя нумары з розных мюзыклаў, у тым ліку і з вестсайдскай гісторыі. Такіх мерапрыемстваў будзе больш, бо калі снежны ком пачынае каціцца, то яго ўжо нічога не спыніць. Гаварыў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скенлан. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч, і на завяршэнне праграмы «Вынікі дня» кампазіцыя якраз з мюзыклу «Вестсайдская гісторыя». Tonight. Я на гэтым развітуюся з вамі. Не губляйце свабоды. Only you, you're the only thing I see forever in my eyes, in my words and in everything I do. Nothing else but you ever. And there's nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria. Thought I'll ever know, everywhere I go, you'll be all the worries of you and me. Tonight, tonight, it all began tonight. I saw you and the world went away. Tonight, tonight, there's only you tonight. What you are, what you do, what you say. Today, all day, I had the feeling a miracle would happen. I know now I was right. For here you are, and what was just a world is a star.